दिल की लगी कैसी है ये दीवानगी कैसी है ये दिल की लगी दिल कहता है यही रुक जाए पल तेरे मेरे प्यार का दिल कहता है यही रुक जाए पल तेरे मेरे प्यार का साजना साजना साजना तूफान सा है कैसे साहिल मिलेगा बेखुदी भी बचाएगी कब तलक दिल जलेगा हर तरफ एक तूफान सा है कैसे साहिल मिलेगा बेखुदी भी बचाएगी कब तलक दिल जलेगा माना मुश्किल है आशिकी माना मुश्किल है आशिकी ये इश्क ही तो है जिंदगी दिल कहता है यही रुक जाए पल तेरे मेरे प्यार का साजना साजना साजना साजना दर्द दिल में कितना मजा है दीवाने दिल जानते हैं दिल दीवाने होते हैं कहना नहीं मानते हैं ओ दर्द दिल में कितना मजा है दीवाने दिल जानते हैं दिल दीवाने होते हैं कहना नहीं मानते हैं डूबे रहते हैं प्यार में कहता है यही रुक जाए पल तेरे मेरे प्यार का साजना साजना साजना साजना कैसी है ये दीवानगी कैसी है ये दिल की लगी दिल कहता है यही रुक जाए पल मेरे प्यार का साजना साजना साजना साजना